हम तुम हम यूं ही हरदम हरदम वादा वादा दिल पर मेरे दिल रुबा। हम तो तेरे लिए दुनिया भी छोड़ दे, तो तेरे लिए दुनिया भी छोड़ दे, तुझ बिन तेरे प्यार में जीना भी छोड़ दे। हम तुम हम यूं ही हरदम हरदम वादा वादा कुछ भुला के हरदम हरदम वादा वादा दिल भर मेरे दिल रुबा। हरदम हरदम वादा वादा।